อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกในหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาอันเคร่งครัดของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5อย่างเป็นทางการนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็มาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานวันเสาร์นะเจ้าค่ะเราก็ได้ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังเช้าวันนี้ก็ยังมีปัญหาที่มากราบเรียนถามเจ้าค่ะสำหรับปัญหาเช้าวันนี้จะเป็นของผู้ที่ใช้นามว่าคุณเหมือนอิ่มนะเจ้าค่ะ เ ขียนถามพระอาจารย์มาบอก ทีแรกเนี่ยอยากจะมากราบเรียนถามด้วยตนเองตอนช่วงปิดเทอมนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็คงมาไม่ได้แล้วเพราะมันเปิดเทอมแล้วก็เลยเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าสำหรับคุณเหมือนอิ่มเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยตัวเองก็เหมือนจะขี้เกียจจะทำหน้าที่มากๆเลยมีความรู้สึกเหมือนกับหดหู่แต่ก็ได้พยายามที่จะสร้างอารมณ์ในการทำงานเพื่อให้ดีที่สุดนะเจ้าคะตราบที่ว่าตัวเองยังมีหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็ถามว่าแบบนี้เนี่ยการที่เป็นแบบนี้เนี่ยผิดในหลักคำสอนหรือไม ่ แล้วก็อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้ทราบนะเจ้าคะเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงว่าทางคุณเหมือนอิ่มเนี่ยก็รู้ว่าหวังแค่มีชีวิตพอเพียงเท่านั้นแหละ ม ีพอเพียงปัจจัยในการดำเนินดำรงอยู่เป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากมายแค่อยู่อย่างพอเพียงแต่มันก็เกิดการหดหู่แล้วก็ขี้เกียจขี้คล้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่จะทำหน้าที่ต่อไปอันนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะเมตตาสักการะให้กำลังใจอย่างไรก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ประเด็นแรกถึงเรื่องการเดินทางมาที่วัดอย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ ว่าถ้าบางคนมีเหตุปัจจัยพอเหมาะพอสมจะเดินทางมาก็ได้อ ัน น ี้ ก็สามารถทำได้แต่ถ้าบอกว่าเหตุปัจจัยเรายังไม่เหมาะสมยังมีเรื่องราวอื่นที่ต้องชำระสะสางไปยังเดินทางมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางก็ตามเรื่องเวลาก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ตามนะแล้วจิตใจมีธรรมะนะมีธรรมะในที่นี้ก็คือหมายความว่ามีนิวรณ์ละได้นะเครื่องกลางกั้นอะไรต่างๆละได้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยต่อให้อยู่ไกลกันเป็นร้อยโยชน์นะร้อยโยชน์นี่คือหลายพันกิโลนะ เจ้าค่ะ ก็ถือว่าอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันเพราะว่าใจนั้นมีธรรมะเหมือนกันนะถึงแม้จะไม่ได้มาบูชาไม่ได้มาเห็นไม่ได้มาเจอไม่ได้มาพบกันแต่ว่าใจนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นคือเป็นธรรมะเหมือนกันหรือว่าคุณได้มีการบูชาด้วยธรรมแล้วนะมีธรรมะเป็นการบูชาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นไรก็ให้สบายใจนะท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยนะก็ถ้าผมว่าใจเรามีธรรมะรักษาศีลได้ไล่ไปตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเอาตรงเนี้ยบูชาอันนี้ดีมากทีเดียว เจ้าค่ะ ในทางคนข้ามนะปุ๊บว่ามาได้มานะแล้วก็จิตใจก็เป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็ดีแน่นอนนะ เจ้าค่ะ มาถึงประเด็นที่2ในเรื่องของคำถามของคุณเหมือนอิ่มที่พูดถึงว่ายังมีความขี้เกียจในหน้าที่ที่ต้องทำนะมันเหมือนหดหู ่ แล้วก็จะทำอย่างไรอันนี้ถามว่าผิดหลักคำสอนไหมก่อน นะ พระเจ้าสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8นะคุณเตือนใจนะหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือสัมมาวายามะนะวายามะนี่คือความเพียรชอบนะความเพียรชอบอธิบายไว้ว่าอย่างไรเราเจาะลึกตรงนี้นะนะคือการที่เอาอกุศลธรรมออกจากใจนะเอากุศลธรรมตั้งไว้ในใจนะเอาแค่นี้ก่อนแบ่งเป็น2ส่วนเอาอกุศลธรรมออกจากใจเอากุศลธรรมตั้งไว้ในใจนี่คือเรื่องของใจนะยังไม่ได้พูดถึงว่ากายคุณจะต้องไปแบกหามของหนักอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ เพรา ะนั้นถามว่าไอ้ใจที่เรามีความขี้เกียจมีความหดหู่เนี่ยความขี้เกียจความหดหู่เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคุณเตือนใจป่ะ อกุศลเจ้าค่ะ เป็นอกุศลเพราะนั้นถ้าเรามีอกุศลในใจแล้วเราไม่เอาออกนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เพียรนะ อืม คุณมีมิจฉาวายามะอยู่ นะคือยังมี สัมมาวายามะนะคะ ใช่ใช่ยังมีความหดหู่ความขี้เกียจอยู ่เจ้าค่ะ นะแสดงว่าผิดหลักคำสอนละผิดหลักคำสอน เ ราจะทำยังไงดีให้ไอ้เจ้าความขี้เกียจความหดหู่เนี่ยมันหายไป เจ้าค่ะ อาตมาคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสับสนนิดๆหนึ่งๆด้วยเพราะว่าบางทีศัพท์ภาษาไทยที่เราแปลมาใช้เนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกันทำให้เราสับสน อย่างเช่นมีคำอันหนึ่งที่พระเจ้าได้ใช้ก็เรียกว่าคำว่าเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นภาษาไทยนะแปลมาจากภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกว่านิพพิทาคือความหน่าย เบื่อหน่ายคลายจางว่าไง ใช่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดตรงนี ้ เบื่อหน่ายคลายกำหนัดซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเนื้อเบื่อเซ็งแบบเราเบื่อเซ็งขี้เกียจโอ้ยไม่อยากทำหดหูไม่ชอบสังฆตายอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของนิวรณ์นะซึ่งนิวรณ์เนี่ยคือเครื่องกลางกั้นที่จะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิ เจ้าค่ะ นะนี่คือข้อที่หนึ่งคือนิวรณ์ก็ส่วนหนึ่งนะไอ้ความเบื่อความหดหูเบื่อเซ็งนะหดหูเบื่อเซ็งขี้เกียจสังฆตายพวกนี้นะนี้คือส่วนหนึ่งนะส่วนที่อาจจะคล้ายๆกันนะซึ่งต้องแยกย้ายให้ถูกคือเรื่องของความนิพพิทาคือความหน่ายซึ่งนิพพิทาคือความหน่ายเนี่ยหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดมันจะปล่อยวาง อันนั้นดีนะเจ้าค่ะ อันนี้ดีถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะนิพพิทาเนี่ยคือความหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ไอ้เจ้าความหดหู่ความขี้เกียจขี้คร้านอันนี้ไม่ดี เจ้าค่ะ แล้วมันคล้ายๆกันอยู่มันคล้ายๆกันอยู่ถามว่ามันต่างกันยังไงไล่ไปถึงความแตกต่างก่อนอันดับที่หนึ่งคือเรื่องของเหตุเกิดในเหตุเกิดของเจ้านิวรณ์คือความหดหู่ความขี้เกียจความเบื่อเซ็งเนี่ยในเหตุเกิดของมันคือเรื่องของกามนะกามคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะคุณชอบอันเนี้ยแล้วคุณไม่ชอบอันนั้นแต่พอคุณไม่ชอบอันนี้คุณชอบอันนั้นพอคุณได้อันนี้ที่คุณไม่ชอบมันก็เบื่อเลย ใช่ไ หมหรือบางทีเราใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะใช้ไปไม่พอปีเบื่อละนะเซ็งละ รุ่นใหม่ออกมาแล้ว เครื่องใหม่ออกมา แล้วอยากได้รุ่นใหม่อ ยากได้รุ่นใหม่อันนี้เป็นลักษณะของความเรื่องของกามนะปารภเหตุจากเรื่องของกาม ใน ทางตรงข้ามเรื่องของความหน่ายนะคือนิพพิทาคือความหน่ายเนี่ยเหตุของมันเนี่ยมาจากการที่จิตของคุณมาจากการที่คุณเห็นตามที่เป็นจริงนะคนเห็นตามที่เป็นจริงอ่ะคือโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะมันจะมีความหน่ายนะเราเห็นซ้ำเห็นย้ำเห็นอยู่นั่นแหละว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะยึดถือคุณจะมีความหน่ายเกิดขึ้น ค ือหน่ายแล้วมันก็เห็นจริงแล้วอ่ะเห็นจริงแล้วไม่รู้เราจะยึดถือไปทำไมมันจะหน่ายตรงนี ้ ในทางตนข้ามไอ้เจ้านิวรณ์นะมันจากการที่เราต้องประการไปยึดสิ่งอื่นแต่เราไม่อยากยึดสิ่งนี้แล้วนะเราอยากที่จะไม่ได้มันเราอยากที่จะไปได้สิ่งอื่นจึงมีความขี้เกียจความหดหู่ความเบื่อเซ็งเกิดขึ้น เจ้าค ่ ะ ในขณะที่นิพพิทามันไม่มีความอยากละมันคลายเต็มที่มันคลายออกมันปล่อยออกนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ระหว่างความแตกต่าง2 อย่างนี้นั่นคือเรื่องของนิวรณ์คือความขี้เกียจเบื่อเซ็งนั่นก็เรื่องที่2คือความรู้นั่นคือเรื่องของนิพพิทาคือความหน่ายเนี่ยประเด็นที่2ที่แตกต่างกันคือผลที่เกิดขึ้นก็จะไม่เหมือนกันนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการเซ็งนะหดหูขี้เกียจคุณก็จะไปยึดสิ่งใหม่นะไปยึดสิ่งใหม่สิ่งที่แบบเป็นไปในทางตาทางหูนะอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะคุณเบื่อสิ่งนี้คุณก็ไปเอาสิ่งใหม่เบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่เบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปเพื่อความยึดถือสิ่งใหม ่เจ้าค่ะ นะในขณะที่เรื่องของความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะเป็นญาณที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดผลคือความปล่อยวางนะก็จะปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเบานั่นเอง เบาสบาย เบาสบายในขณะที่ไอ้ความขี้เกียจนะความที่หดหู่ความที่เบื่อเซ็งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความหนักพวกคุณก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่มันก็จะหนักแล้วธรรมชาติของคุณทำตรงนี้เนี่ยของตัวมันเองนะความขี้เกียจหดหู่เบื่อเซ็งพวกนี้มันเป็นธรรมชาติที่เผารนเร่าร้อนรุ่มร้อนนะอยู่ไม่สุขมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะที่ความนิพพิทาคือความหน่ายนะเป็นผลที่เกิดมาจากความรู้เนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่เย็นแต่เป็นธรรมชาติที่เบาเป็นธรรมชาติที่จะทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวได ้เจ้าค ่ ะ อันนี้จะเป็นอย่างนี้สองอย่างจะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ เดี๋ยวประเด็นถามว่าที่คุณเหมือนอิ่มอธิบายมาบอกว่าบางทีเหมือนขี้เกียจหดหูเนี่ยมันเป็นนิพพิทาหรือเปล่ามันเป็นความหน่ายหรือเปล่าอันนี้ตัวเองต้องตอบให้ได้ เจ้าค่ะ นะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ เจ ค่ะ ทีนี้ความธรรมชาติของมันเราจะดูแล้วล่ะว่ามันจะไม่เหมือนกันแล้วถามว่าแล้วเวลาที่เราทํางานอย่างเงี้ยคนที่ทํางานด้วยความที่จิตใจมีความหน่ายนะด้วยจิตใจที่มีความไม่ยึดติดตรงนี้มีความปล่อยวางเนี่ยก็ได้นะแล้วผลงานจะยิ่งดีด้วยนี่คือความแตกต่างข้อที่3นะ ค ือถ้าสมมุติคนที่มีความเบื่อเซ็งมีความขี้เกียจมีความหดหู่เนี่ยทำงานก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะว่าจิตใจมันไม่สู้มันไม่เอาง านไม่ดีด้วย มันมีแต่จะทิ้งจะทำให้งานเสียให้เพื่อนร่วมงานต้องแบบว่ามารับทุกข์แทนเราไปอย่างนี้ทิ้งงานว่างั้นในขณะที่คนที่มีความหน่ายนั้นอยู่ในใจเนี่ยก็จะทำแบบปล่อยวางนั่นคือจะทำโดยไม่ยึดถืองานสกปรกก็ทำได้งานไม่ชอบก็ทำได้งานชอบก็ไม่ยึดถือนั้นทำไปตามเนื้อผ้านั้นทำไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นจิตใจของเขานี่ก็จะดีผลงานที่เกิดขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพละทำตามเนื้อผ้าเพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปกลืดกลั้วไม่ได้ไปยึดถือในงานตรงนั้น เจ้าค ่ ะ ก็แนวโน้มที่ออกมามันก็น่าจะดี เจ้าค่ะฟังตรงนี้หลายท่านคือท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมอ่ะพอนายแล้วทำไมทำงานดีขึ้นอันนี้โยมขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าคะในความที่นิพพิทาอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์บอกนะเจ้าคะก็คือว่าตรงนี้ก็คือความหน่ายในการที่ว่าจะหวังลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นทำงานก็ตั้งใจทำงานไปยึดหลักอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าคะก ็ เรียกว่ามีความความเพียรชอบก็คือสัมมาวายามะแหละก็ทำงานไปก็จะทำงานด้วยความสบายใจทำงานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าทำแล้วฉันต้องได้2ขั้นหรือทำแล้วอยากได้ตำแหน่งสูงขึ้น อ ันนี้เป็นอันที่อาจารย์หมายถึงใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วย เจ้าค่ะ นะว่าเราทำโดยตัวเนื้องานด้วยก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม เจ้าค่ะ ตัวเนื้องานด้วยแล้วผลที่เราจะคาดหวังเราก็ไม่ยึดถือตรงนั้นเราก็ปล่อยวางตรงนั้นได ้เจ้าค่ะ อันนี้ก็ด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่คุณเตือนใจเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ ะ ถัดไปเรื่องตรงนี้ก็คือเราต้องแยกแยะให้ออกว่ามันคืออะไรกันแน ่เจ้าค่ะ ค่อนข้างจะชัดเจนนะเพราะว่าเพียงแต่ว่ามันสับบัญญัติเนี่ยอาจจะก้ำกึ่งกัน คล้ายกันนะเจ้าค่ะ แต่ในใจของเราเนี่ยเราจะทราบแล้วว่าไอ้ที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายลบคืออกุศลหรือมันเป็นฝ่ายบวกคือสิ่งที่เป็นกุศลกันแน ่เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นอกุศลนั่นถ้าเป็นกุศลมันก็ดีละเราก็เก็บเอาไว้สร้างเสริมให้มันดีมากขึ้นใช่ไหมทำบ่อยๆใช่บ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองทีนี้ถ้าเป็นอกุศลเราจะละมันยังไงนะเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยปราศจากตรงนี้ไปบุคคลที่มีความขี้เกียจหดหู่แล้วก็เบื่อเซ็งนั่นนี่เนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของกามนะคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี ้ น ะ ถ้าเผื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นคุณก็ไปปิดกั้นอินทรีย์คุณให้ดีอย่าไปหาความสุขทางตาทางหูนะแต่ให้เราหาความสุขในภายในนะพยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะทำสมาธิให้เกิดขึ้นละนิวรณ์พวกนี้นะจะทำให้เจ้าความหดหู่ความขี้เกียจความอะไรพวกนี้มันละไปได้ เจ้าค่ะ นะนี่คือข้อที่หนึ่งนะถ้าเหตุของมันมาจากเรื่องของการที่จิตเราไม่มีสมาธิคุณก็ไปทำสมาธิให้เกิดขึ้นมันก็ต้องละนิวรณ์ตรงนี้ออกไปนะใช้เครื่องมือต่างๆเช่นว่าการระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศีลของเราพวกนี้นะตั้งสติไว้ขึ้นให้ได้นะฝึกทำอยู่บ่อยๆอยู่จากรู้ประมาณในการบริโภคคบเพื่อนดีนะฟังธรรมะอยู่เรื่อยนะพวกนี้จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ แ ต่คุณจะสามารถละเจ้านิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นเรื่องความเบื่อเซ็งขี้เกียจขี้คร้านพวกนี้ได้ เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะถ้าเหตุมันมาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเหตุนี้เป็นแค่เหตุเดียวจะมีเหตุที่สองนะคือบางคนเนี่ยถ้าทำสมาธิได้แล้วนะคุณทำสมาธิได้แล้วคุณมีการฝึกปฏิบัติมาอย่างเต็มที่แล้วนะรู้ธรรมะฟังธรรมะอยู่เรื่อยนะนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเกิดความขี้เกียจความหดหู่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เพราะอะไร เกิดจากอะไรเจ้าค่ะ พระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่ามีไฟอยู่กองหนึ่งเป็นไฟกองเล็กนะเราต้องการทำไฟกองเล็กๆ เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาพอสมควรที่เราจะใช้งานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้วยไฟใช่ไหมแต่คุณกลับโรยขี้เถ้าลงไปนะเอาน้ำพรมเอาพวกฟืนที่มีสดๆเนี่ยพวกใบไม้ที่ยังสดอยู่ใส่ลงไปเนี่ยไฟกองเล็กเนี่ยก็ยิ่งจะเล็กลง ก็ยิ่งจะดับอ่ะเจ้าค่ะ ก็ยิ่งจะดับถูกต้องก็ยิ่งจะดับอันนี้เปรียบเทียบกับเวลาที่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความหดหู่อยู่นะมีความที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วคุณไปทำสมาธิ นะทำสมาธิมากเกินไปนะคือจิตที่ไม่สมดุลมีสมาธิมากเกินไปเนี่ย จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านได ้อืมเจ้าค่ะ คือเราพยายามทำสมาธิอยู่ปรากฏสมาธิมันล้นมากไปแล้วนะมันจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจิตใจเรามีสมาธิมากเกินไปอยู่แล้วยิ่งไปเจริญสมาธิเข้าไปอีกมันยิ่งจะดับลง จ ิตใจที ่แก้ไม่ได้นะ มันก็จะยิ่งไม่ใช่ทางแก้ล่ ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติที่เมื่อสักครู่ที่อาตมาบอกว่าคุณให้เข้าสมาธิพยายามละนิวรณ์พวกนี้มันจะใช้วิธีกับคนที่ทำสมาธิมาอยู่ก่อนแล้วไม่ได ้ เพราะว่าของเขามากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วยิ่งจะไปทำมันก็ยิ่งจะดับลงยิ่ง เบื่อไปใหญ่นะ เบื่อเข้าไปใหญ่หดหู่เข้าไปใหญ่ไม่มีกำลังใจในการจะทำอะไรนั่งอยู่นิ่งๆใครด่าใครว่าก็เป็นหัวตอไปอย่างนั้น เจ้าค ่ ะทีนี้ต้องแก้ยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระเจ้าก็ให้แก้ด้วยการที่เจริญเรื่องของปัญญามาในการธรรมวิจัยพิจารณาใคร่ครวญในการที่จะทำความเพียรในรูปแบบอื่นๆเช่นการเห็นความไม่เที่ยงการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายการเห็นเรื่องของสิ่งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าการที่เราเจริญปีตินะให้จิตใจมีปีติเรื่องที่มันอิ่มเอิบใจเรื่องที่มันสบายใจแต่ตรงนี้จะทำให้เปรียบเสมือนกับไฟกองเล็กๆเนี่ยคุณก็เอาไม้แห้งใส่ลงไปนะเอาปากเป่าให้มันลมมันแรงขึ้นน ะ ก็จะทำให้ไฟกองเล็กนี่ใหญ่ขึ้นมาได้ ลุกโชนขึ้นมาเป็นไฟกองใหญ่นะเจ้าค่ะ ถูกต้องก็จะเหมือนกับคนที่จิตใจมีความหดหู่เป็นผลจากการที่มีสมาธิมากเกินไปนะ ค ุ ณมีสมาธิมากเกินไปจนกระทั่งจิตใจเนี่ยมันน้อมไปในความเกียจคร้านความขี้เกียจนะถ้าเป็นผลอย่างนี้เกิดขึ้นนะคุณต้องเปลี่ยนด้านนะมาเจริญวิปัสสนา มาทำการพิจารณาอันนี้จะเป็น2วิธีการใหญ่ๆซึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าเหตุของความเบื่อความขี้เกียจตรงนั้นมันมาจากไหน เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าคุณเจริญตรงนี้แล้วจิตใจตั้งขึ้นดีแล้วเป็นไฟกองที่พอสมควรแล้วแล้วถ้าบอกว่าเราเกินไปอีกคือเจริญพวกวิปัสสนาเจริญการพิจารณามากเกินไปเจริญในการที่จะธรรมวิจัยวิจัยธรรมะใคร่ครวญธรรมะเห็นความไม่เที่ยงต่างๆมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านอีกก็ต้องระวังอีกก็ต้องระวังไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นก็ต้องปรับลงมาโดยการเจริญสมาธิเพิ่มทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวทำสมาธิมีอุเบกขาเพื่อที่จะให้ความฟุ้งซ่านเนี้ยมันลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่อธิบายบอกว่าหดหู่ขี้เกียจนะอันนี้ค่อนข้างแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่ฟุ้งซ่านละแต่จะเป็นลักษณะของอันใดอันหนึ่งอาจจะเกิดจากกามหรือเกิดจากการที่เจริญสมาธิมากเกินไปอันนี้เป็นได้ทั้ง2อย่างอีกประการหนึ่งก็คือว่าพอเราปรับจิตของเราให้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยหน้าที่การงานก็ตามในเรื่องครอบครัวความเป็นอยู่เนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งในธรรมะด้วยนะ เจ้าค่ะ คือแน่นอนล่ะเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะต้องมีเงินเยอะๆมีความสำเร็จในหน้าที่การงานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนั้นแต่ที่เราจะต้องมีเป้าหมายแน่ๆเลยอันหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยทรงอยู่ในมรรคได้นะทรงอยู่ในเรื่องของศีลเรื่องของจิตเรื่องของการเจริญภาวนาได้เพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้แทนที่คุณเหมือนอิ่มเนี่ยจะตั้งเป้าว่าจะต้องมีปัจจัยมากๆเพื่อความเป็นอยู่ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งตัวเองไม่ได้ตั้งอยู่แล้วแต่ก็มาตั้งความหวังดีกว่าในการที่จะทำไงให้จิตของเราเนี่ยสมดุลมีความสมดุลตรงนี้เกิดขึ้นให้ได ้ okay. มาตั้งเป้าตรงนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่ให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นซึ่งตรงนี้ในเรื่องที่พระเจ้าได้กล่าวถึงคือเรื่องของอิทธิบาท4ก็มี okay. เราเจริญอิทธิบาท4ในงานที่เราทำนะด้วยการมีฉันทะมีความเพียรมีการเอาใจใส่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในงานที่เราทำอยู่เรื่อย ๆเจ้าค่ะ ต้องทำความเข้าใจว่าใครก็ตามที่รู้ว่างานที่เราทำควรทำนะสิ่งนี้เป็นความเพียรที่เราตั้งขึ้นได้เนี่ยตรงนี้คุณก็จะมีสัมมาทิฏฐิทันที เจ้าค่ะ นะอย่างสมมติคุณทำงานขยันขันแข็งนะนี่เป็นสัมมาวายามะที่จะเกิดขึ้นในใจของคุณนะ เจ้าค่ะ ทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่ให้จิตของเรามีอกุศลนะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอยู่อย่างถูกต้องนะคุณมีสัมมาวายามะด้วยคุณมีสัมมาทิฏฐิด้วย และ เรื่องขณะที่คุณทำเนี่ยคุณไม่ด่าใครไม่ว่าใครก็ทรงสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นได้คุณก็มีสัมมาวาจาด้วย นะ คุณไม่คิดเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่คิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนเอาในขณะที่คุณทำงานนั้นคุณก็มีสัมมาสังกัปปะด้วย นะ คุณไม่ผิดศีลนะไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการคุณก็มีสัมมากัมมันตะด้วย เจ้าค่ะ ในขณะที่ทำนั้น คุณพยายามที่จะเอาอกุศลออกเอาใส่กุศลเข้าไว้คุณก็มีสัมมาวายามะด้วยอยู่แล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วไอ้การที่คุณมาระลึกได้ว่าเอ้ยฉันต้องทําอย่างนี้นะตามกระบวนการที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยฉันต้องทําให้ได้นะตรงการระลึกได้ตรงนั้นก็เป็นสัมมาสติด้วย เจ้าค่ะ แล้วในใจที่มันไม่มีเรื่องการไปบาปเบียดเบียนแล้วถ้ามันมีปีติสุขเกิดขึ้นนะทําแล้วมันสบายใจมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอันนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิด้วย เจ้าค่ะ เอามรรคแปดอยู่ในนี้หมดเลยนี่ ก็ครบหมดแล้ว ครบหมดเลยไม่ได้ต้องไปวัดด้วย เจ้าค่ะ อยู่ที่บ้านคุณทำงานอย่างขยันขันแข็งอย่างตามที่ว่ามาเนี่ยนั้นคุณเจริญอริยมรรคมีองค์8ได ้เจ้าค่ะ นะขณะทำงานคุณได้งานด้วยนะได้เงินด้วยนะคุณใกล้นิพพานเข้าไปอีกก้าวหนึ่งด้วย เจ้าค ่ะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยชื่อว่าโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานด้วย เจ้าค ่ ะ เงินก็ได้ด้วยอันนี้ชื่อว่าดีในโลกทั้งสองละ เจ้าค่ะก็เรียกว่าตกอยู่ในกระแสพระนิพพานอย่างที่พระอาจารย์เคยว่านะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เป็นผู้ที่เดินอยู่ในกระแสละนะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสละในกระแสที่จะทํานิพพานให้แจ้งได้เข้าใกล้นิพพานไปก้าวทีละก้าวละก้าวนั่นเอง เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณเหมือนอิ่มได้ฟังก็คงจะมีกําลังใจขึ้นนะคะสําหรับการที่ว่าคุณเหมือนอิ่มเกิดความรู้สึกว่าขี้เกียจขี้คลานไม่อยากจะทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่หรือว่าเกิดความรู้สึกหดหู่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าชี้แจงแนะนำแล้วว่าคุณจะทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะทีนี้มีอีกกรณีหนึ่งที่คุณเหมือนอิ่มเขียนมาตอนท้ายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ารู้อยู่ว่าคือทำงานไปเนี่ยรู้ว่าพอเพียงอ่ะเจ้าค่ะคือปัจจัยอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อให้ดำรงความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเท่านั้นน่ะก็เลยเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าแบบไม่อยากได้ใครดีอะไรมากมาย นะ เจ้าค่ะตรงนี้มีประเด็นที่พระอาจารย์จะสักการะต่อมาเจ้าค่ะนิมนต์เลย มีประเด็นตรงนี้เพราะว่ากิเลสเนี่ยเวลามันจะเอามันจะจัดการกับจิตของเราเนี่ยมันก็จะจัดการทั้งสองทางนะคืออันหนึ่งมันจะให้เราขี้เกียจแล้วในการที่จะทำใช่ไหมทีนี้ถ้าเราบอกเราไม่อยากได้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องทำนะพอเราไม่ทำปุ๊บมันก็จะมีปัญหาอย่างที่กรณีที่ถามมาตรงนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าถ้าเราทำไปแล้วเราเกิดได้ขึ้นมาแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราได้เนี่ยเราจะไปยึดถือตรงจุดนั้น เจ้าค่ะ เราจะไปยึดถือแบบว่าไปหลงระเริงเพลิดเพลินในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอะไรที่ต่างๆที่เราจะได้มาถ้าเราทำอย่างเต็มที่อย่างที่ว่านะ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะทำมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงมันก็จะเอาเดาทั้งสองด้าน เจ้าค่ะ ตอนที่ไม่ทำตอนที่ไม่อยากได้กิเลสมันก็จะมาครอบงำให้เราไม่ทำเพราะเราไม่อยากได้ใช่ไหมเราก็เลยไม่ทำ ขี้เกียจไปเลยอะไรอย่างเง ี้ ย ทีนี้พอเราตัดมันออกละกิเลสตรงนี้เราแก้ไขได้โดยการที่เราทำอย่างถูกวิธีนะพอทำอย่างถูกวิธีแล้วมันจะได้มันก็จะเอาเราอีกตรงนั้นมันจะทำให้เราลุ่มหลงมันจะเอาเราทั้งสองทางอย่างที่ว่าตรงนี ้คือโลภอีกนะเจ ้ าค่ะ ใช่มันก็จะ ได้ไม่พอได้ไม่พออะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องรู้จักปิดกั้นตรงนี้ต้องกันมันตรงนั้นด้วยนะเพราะมันเป็นกิเลสทั้งสองทางก็คือว่าถามว่าความพอใจความลุ่มหลงเนี่ยเกิดที่ไหนคุณตื่นใจตอบ เกิดที่ใจใช่ ไ หม ถูกต้องเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ของไม่ได้เกิดสิ่งของที่คุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้ต่อให้คนที่ไม่ได้นะต่อให้คนที่ไม่ได้เขาก็ยังลุ่มหลงในสิ่งที่เขาไม่มีได ้ใช่ค่ะ เช่นคนเป็นยาจกแล้วก็ยังฝันหวานฝันกลางวันถึงความที่ตัวเองจะเป็นเศรษฐีได้เงินไม่มีเลยนะ ใช่ค่ะ แต่ก็ยังลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองไม่มี คิดเพ้อฝันไป ใช่ใช่ อยากได้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นคนมีก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยจะลุ่มหลงหรือจะไม่ลุ่มหลงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเองมีหรือไม่มีมันอยู่ที่ตัณหาที่เกิดขึ้นในใจมันอยู่ที่ความครอบงำที่เกิดขึ้นในใจมันห่อหุ้มอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะจัดการกับตรงนั้นยังไงนั่นก็วิธีเดียวกันคุณตื่นใจว่าเวลาที่เราจะได้มันมาหรือได้มันมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปิดกั้นจิตของเราแต่ไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่ให้เกิดความลุ่มหลงเรื่องกามคุณปิดกั้นหรือยังในเรื่องของการตาหูจมูกลิ้นกายคุณปิดกั้นไหมในมีสติคอยรักษาหรือเปล่านะถ้าได้มามากคุณจัดการไม่ให้จิตของคุณฟุ้งซ่านนะเพราะบางทีเนี่ยการงานมันมากขึ้นคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นคนก็เอางานมาให้คุณมากขึ้นเอาเงินมาให้คุณมากขึ้นเอาตำแหน่งหน้าที่ไม่มากขึ้นแต่บางทีจิตเรารับไม่ไหวแล้วจิตเราจะแตกน ะ มันอาจจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเราก็ต้องรู้จักเบรกบ้าง เจ้าค่ะ นะเพราะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังก็ต้องเบรกณจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะรักษาสมดุลจิตของเราเอาไว้ให้ได้ เจ้าค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้เราเกิดความลุ่มหลงนะถ้าเราจะรับมามากนะมีชื่อเสียงอะไรต่างๆแล้วเราจะลุ่มหลงคุณต้องรู้จักหยุดนะต้องหยุดให้ได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องหุ้มห่ออันหนึ่งที่เราจะต้องกำจัดมันออกไป นะแก้ปัญหานี้ได้แล้วเดี๋ยวปัญหาใหม่ก็มานะเราจะต้องคอยป้องกันมันเอาไว้ตรงนี้น ะเจ้าค่ะก็คงเป็นเหมือนบททดสอบของโลกไหมเจ้าค่ะว่าจะสุดโต่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์โลกอยู่เนี่ยก็คงจะต้องระวังรักษาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเจ้าคะระวังรักษาจิตของตัวเองด้วยเจ้าคะ ใช่ๆที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือเรื่องของเวลาที่เราอาจจะไม่ได้มีความต้องการอะไรแต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องเดินตามมรรคให้ได้อย่างนี้ก็ได ้ หรือสําหรับคนอื่นๆทั่วๆไปที่แบบยังต้องการเงินต้องการชื่อเสียงต้องการความสุขอะไรต่างๆคุณอาจจะตั้งเป้าไว้ตรงนั้นนะทีนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับบุคคลประเภทนั้นเนี่ยก็คือระหว่างที่คุณทําไปเนี่ยเจริญอิทธิบาทไปเนี่ยคุณจะต้องรักษาจิตของคุณให้เป็นสมาธิได้ไอการที่จิตจะเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวตั้งใจทํางานต่อไปได้เนี่ยคือคุณต้องมีคุณธรรม2อย่างคือเรื่องของความสันโดษกับความมักน้อย นะ จึงต้องขออธิบายคํานี้นิดนึงนะว่าไอความว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะไม่ใช่ว่าแบบไม่ไปตั้งใจทํางานอะไรเต็มที่ไม่ใช่เลยแต่คําว่าสันโดษเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงภาษาบาลีเอาภาษาไทยก็แล้วกันนะอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าสันโดษนี่คือพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคำว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เช่นว่าสมมุติเราตั้งเป้าไปว่าปีนี้ฉันจะต้องทํายอดได้สัก20ล้าน20ล้านแต่ว่าดูในกระเป๋ามีแค่แสนกว่าบาทโอ้โหมันห่างกันตั้งเยอะก็รู้สึกเครียดอันนี้แสดงว่าไม่สันโดษนะสันโดษคือความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีคุณมีแสนกว่าบาทคุณพอใจอยู่นะพอใจนะในพอใจหมายถึงว่าไม่โกรธไม่เครียดไม่อยากเกินไปน ะ แต่ให้มีความสมดุลในจิตตรงนี้คือความสันโดษ ค ือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นคำถัดมาคือคำว่ามักน้อยนะมักน้อยนี่ก็ไม่ใช่ว่าได้น้อยแล้วดีนะไม่ใช่ ค ือถ้าเรากลับไปที่ภาษาบาลีมันจะมีความหมายที่ลึกซึ้งทีนี้อธิบายเป็นภาษาไทยก็คือว่าเวลาที่เราได้อะไรเท่าไหร่มาเนี่ยเราก็พอใจเท่านั้นสมมติคุณตั้งเป้าไว้20ล้านอย่างที่ว่าแต่ถ้าคุณทำยอดได้แค่2ล้านสูญหายไปตัวนึงอะโอ้โหเราได้เท่านั้นเราก็พอใจแต่คำว่าพอใจในที่นี้คือไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกนอกจากทางออกนอกจากมรรคอย่าให้มันแบบว่า เกิดความเครียดไม่ได้นั่นเป็นนิวรณ์อย่าให้มันหรือถ้าคุณได้50ล้านขึ้นมาก็อย่าดีใจแบบว่ายกตนข่มคนอื่นแสดงว่าคุณไม่มรรคน้อยถ้าคุณได้50ล้านขึ้นมาคุณก็มรรคน้อยใน50ล้านนั้นก็คือไม่กระฟัดกระเฟียดขึ้นมาอันนี้คือตัวเลขนี่อาตมายกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะเพื่อที่จะให้ท่านฟังเข้าใจคำว่าสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองเรามีนะมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามพอใจตรงนั้นเพื่ออะไรคำว่าพอใจไม่ให้จิตมันไปมีความที่เป็นอกุศลนะให้จิตมันยังคงเป็นอารมณ์เดียวได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เท่าไหร่มานะจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเรามีความพอใจตรงนี้คำตัวนี้ก็เรียกว่าคำว่ามักน้อยเราทำไปด้วยความขยันขันแข็งเต็มที่ได้มากมายมหาศาลชิ้นที่ว่าเกินเป้าเกินประมาณนะคุณก็ต้องมักน้อยเพราะอะไรเพราะเพื่อไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันลิงโลดเกินไป เจ้าค่ะ ถ้าคุณทําเต็มที่เต็มกําลังแล้วได้น้อยเกินกว่าประมาณที่คุณกะเอาไว้เกินกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้คุณก็ต้องมีความมักน้อยเพื่อไม่ให้จิตของเรามีความเครียดครัดให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมอยู่ได้ เจ้าค่ะ อย่างนี้นะอันนี้คือ2คําที่เราต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมในกรณีของเรื่องเกี่ยวที่เกี่ยวกับอิทธิบาท4เนี่ยเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตรงนี้ เจ้าค่ะก็คงจะต้องระวังรักษาตัวเองระวังรักษาจิตของตัวเองด้วย ใช่เพราะว่าในโลกเนี่ยมันมีทั้งที่ว่าไม่ได้เลยแบบยากจนข้นแค้นสุดๆนะก็นี่ก็ส่วนหนึ่งก็มีนะที่แบบเลิศหรูอลังการดีสุดๆนะก็มีเพราะฉะนั้นมันจะลุ่มหลงได้ทั้ง2จุดน ะ พระเจ้าจึงได้บัญญัติธรรมที่เรียกว่าโลกุตระนะคือให้พ้นจากเรื่องแบบนี้ได้นะจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นจากเรื่องของที่เป็นโลกอย่างนี้ได้นะให้มันเหนือขึ้นไปนั่นก็เรียกว่าระดับเหนือโลกนะคือเหนือนี่คือหมายถึงพ้นจากไอ้ความที่มันจะไม่พอใจหดหูให้มันพ้นจากการที่เราจะต้องมายึดถือลุ่มหลงนะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเอง เจ้าค่ะก็คือการที่จะปฏิบัติไปจนกระทั่งจิตเราสามารถที่จะเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ คือสำเร็จนิพพานไปว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟัง ท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะสักษาและก็ตอบปัญหาที่คุณเหมือนอิ่มได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อว่าตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวค่ะที่ว่าบางทีเราทำงานไปเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งเหตุการณ์บ้านเมืองค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆมารุมเร้ามากมากนี่บางทีก็เราก็อาจจะเกิดความขี้เกียจขี้คลานหรือว่าเกิดความหดหู่ใจอย่างที่คุณเหมือนอิ่มได้เขียนถามมาเหมือนกันวันนี้ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาชี้แจงมานั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าอาจจะตรงกับปัญหาตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนะคะแล้ววันนี้เราก็มีทางแก้แล้วที่ว่าจะวางจิตของเราอย่างไรก็เอาพระพุทธศาสนาหรือคำถอนคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละค่ะมากล่อมเกลาจิตใจของเราเราก็จะได้อยู่ในโลกนี้ไปจนกระทั่งสิ้นกรรมของเราเนี่ยหรือว่าหมดสิ้นอายุขัยของเราไปอย่างมีความสุขนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราเพียงแค่นี้รวมทั้งกราบขอพระคุณพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหสุขซึ่งก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของรายการธรรมรับอรุณด้วยนะคะพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับการสักษาส่วนในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ยังพบกับท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ